vent, ro, hold dere ro. Dette et underholdningsprogram, Rand. Gi meg fort alle sketsjen og all musikken dere har I hele programmet, så skyter jeg. Det underholdningsprogram, Rand? Ja, altså, alle sketsjen og all musikken med en gang. Fort. Ja, alle sketsjen og all musikken med en gang, det på en gang? Ja, på en gang. Fort, nei, det blir rot. Det blir ikke rot. Både musikk og sketsjer på en gang, det blir rot. Det blir ikke rot. Det blir rot. Blir rot? Ja, det blir rot. Blir rot? Ja, rot. Det blir kanskje rot. Jeg har det. Jaha. Gi meg alle sketsjen og all musikken, men en etter en, og vi fra begynnelsen. Jaha, altså fra begynnelsen, skal vi begynne med en liten sketsj da, kanskje? Hva? En liten sketsj. Har du sketsj? Fra begynnelsen, ja, en sketsj. Du prøver å være smart, hva? Du prøver å stikke noe under stolen, du prøver å lure noe unna, ikke sant, hva? Nei. Du begynner ikke med sketsj, vet du, du begynner med kjenningsmelodien, ikke sant? I våre programmer pleier vi å begynne med en sketsj, og så spiller vi kjenningsmelodien. Gjør du det? Ja, alltid. Ja, få den første sketsjen nå. Ja, nei, den kan du ikke få nå. Åh, hvorfor ikke det? Den ferdig nå, det. Ja, da kan vi ønske velkommen til Gal Mix nummer 9, og det skal som vanlig bli litt sketsjer, litt musikk. Nei, du, nei, jeg kutt ut det der svartsnakket der, det bare tull, vet du. Ja, er det meg eller deg som leder dette programmet? Du, hør her, du sier det samme hver eneste gang, det bare for å trekke ut tiden, det bare svartsnakk, ikke sant? Bare daukjøtt, altså. Men det vanlig høflighet å ønske velkommen. Gå rett på første sketsj med en gang, ellers så skyter jeg!